انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم مخک سب برابر کې رمخ کې کې نه ټول شاته مکه نه بیا د ټخو ول راشي نو موږ ټخمار موږ سره ګذري الله رب العزت انسان لا د خپل دین په حق کې ډیره صحیح راهنمایي ورګي او ځان ته را نږدې کوي د خپل رحم او فضل لایق یې ګرځي دا د ډېر رحم او فضل دی او د بندیانو حالت ته نه ګوري چېرې دې زما عبادت کوي او کنه کوي څنګه کوي زما نه یې کوي او کنه کوي دې ته نه ګوري خو بس د بند دی عاجزې ته ګوري د بندې کمزورې ته ګوري او نعمتونو کې لوی نعمت د دین نعمت چې انسان تدا ملاو شو بس د ټول ضرورت پوره شو د دنیا ضرورت خو ضرورت نه دی هرې ته الله ضرورت نه وي اصل ضرورت د دین دی او دی ایمان دی الله زور لګی په دی باندې چې دا باندې په دې دنیا کې ځان له تیاریو کې ځان له آخرت صحیح کې چې بیا قیامت کې ذلیل نه وي پریشان نه وي او په ډیرو عذابونو کې نه وي مبتلا ناوی په حق کې الله آسان قواعد او ضوابط نازل کړی ډیر آسان هم په ذکر کې آسان دي هم په عمل کې آسان دي وګورې انسان د غفلت نه کار نه اخلي او د دنیا کارون لا آخرت باندې ترجیح نور کوي فوقیت نور کوي او دې ته ضروری نه وي هر انسان په ډېر پاسانه باندې پويږي چلانه بل عزت زمانه سوالي ما ته سو حکم را لېږي نو بس دا حکم را لېګلې شي یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد بس سمرا سانا خبر چلاوی فکر کوئے و نظر کوئے ما دل عقل در کړې ما دل ذهن در کړې ما دل فهم او بصیرت در کړې نو ډیر فکر کوي او ډیر سوچ کوي او ډیر خیال کوي لیکن د دنیا په کار کې نه د دین په کار کې ولتنظر نفس ما قدمت لغد فکر دې کوي هر یو نفس هغه عمل ته هغه عبادت ته چې د سبا لپاره کوي د قیامت ورځ ته سبا وي ځکه نږدې ده کنه بس سبا ته ګوره دور نږدې ده نو ملاوي چې دا ځای لپاره غم کوا دا ځای لپاره تیاری کوا کوشش کوا ستانه صرف دغا غواړم په دې ته نه پوهېږي په دې ته ښه پوهېږي ځکه چې ته دنیا یو کار یو مقصد پسې ځې څه شی اخلي ډېره غټه پریشانی ده سره او سوالم کوي چې الله زما دا پای کامیاب کی زما دا کړاو په ځای کې چې دا څه شی واخلم چې زما څنګه طبیعت خو سوالم کوي دا څه او کله چې لاړ شي او کوشش وکي دا خو الله شان دی کنه خو بنده خو نه خبر ده انجام نه او د عاقبت نه چې زه به څنګه سودا کوم چې زه څه شی غواړم ازما کوم خوښ دی چې هوا ملاو شي او که نه نو چې هوا ملاو شي خو ډېر خوشحاله وي پیسو باندې مې څه کار نشته خلق راته وایي چې ډېر ګران دی واغستو خو نه ګران نه دی او کله چې صحیح شی و ته ملاو نشي او بیا واپس هم دغه سې نشي راتلی چې خلق برانه تپوس کوي چې څه چل دی وکړو نو زه وایم چې تش تور رالم دا هم بده خبره ده نو هسې بس خو هغه سودا وکړي او زړه د پاسه دو نمبر شی واخلي اولو کی دایی چه زیر دازل غکار خراب شو خو بیا بشی نو دلن نوزی که نخوا دا یوازی دا دنیا بازار سودا ندا دا سی دیر سی دونه دی چه انسانی ای کئی کسو کرشتا کئی نو چې دا غزل سو غواړي او چا سره رشتہ کول غواړي او سو کې خوخي دا خدا مطلب دی چې مور او پلار ور پورې اوتړي دا وې یاره بس خزب وې کومه دا وې تر مرګ پورې وې ښا او ولې دا چې کړی دا خو یې په ما پورې ټانګه تړلې زه به کوچوانو منو خوشاله نه کنه چې دا کوم مقصد واه هونه شو کنه دا غواړي د دنیا شه دې کدا او شو کنه شه هغه وخت تیر شو دی باندې اس قسم لاسو انسان ته نقصان نه رسې ښه ته دنیا یو کار عزت عاملاو نشي چې دې څنګه واړی بس پاره دو نمبر به هم گزارو شي وخت به تیر شي او که د آخرت په کار کې داسې وکړو نو اصل تاوان او اصل خسران او رسوایی دغه ده چې انسان لا د آخرت په حق کې سکول په کار دي او دې هغه ونکي او دوکه ورکي وخت له چپه ورکي رضا ډېر غټه تباهي ده دا وی بیا علاج نشته دی یو خو هغه کدی دنیا کې رستو بیا پوه شو او دا غین توبه وستا نبیه سعیده تک دا آخرت پا کار بانده دوم را وقت نلگی اپا لگ وقت که دا غی تدارک دا غی کانٹرول دا غی علاج کی گی او چکل سم نشو او دا سلار نال تبیاس نکی گی اغا سنگی اغا داغی خلق و کار دے چو دا جہالت توجنا تلانا بلعزت بندگی و عبادت او طاعت دا سکی چو کوشش پکی نکی غور ور سرنی فکر ور سرنی دا غم ور سرنی چیسنا په دې عبادت کې رانه څه نقصان وشي څه قصور وشي څه کوتاهي وشي آخرت به مې خراب شي نو داسې یو عمل پکار دی چې هغه عمل کې ته دنیا لالچ نه وي ریاکاری نه وي نور د دنیا شهرت نه وي سمعت نه وي نور د چانه یاره او خوف او د چانه تما او اسرنی تاسې او کار پکار سا خالص د الله رضا څنګه چی ویلی چې مخلصین له الدین د الله بندګی وکي خو په داسې حال کې چې اغله خاص کې چې بل چا بالکل سو نوم پکې نه وي دا به د الله عبادت او دا به د الله بندګی او دغه بعد آخرت عملی ډیر صفا او سترا ولی دغه ویلی دی کنه رب العزت چی گورا چی دا زمک آسمان میں پیدا کری دی دا مرگ و جون میں پیدا کری دی نو صرف دید پارا چی لی ابلوکم ایوکم احسن و عملا دی امتحان دا پارا دی چیز عمل گورم صفا عمل گورم سوچا و خیستا عمل گورم او دا اللہ رب العزت قرآن کدیر زیب زی دا مضمون راغست دی خوزمونگا و تفکر نیخا کله چې بنده ته وی چې زما په نوم باندې څه خرج کړي نو خبره اوره او ځان پوکا اسه نه چې تاوان دی وشي او آخرت کې هم څه په لاس را نشي تاسو مکو یا ایو الذین آمنو انفقو من طیبات ما کسبتم یا مؤمنانو چې زما په نوم باندې سمال ورکوي نو ډیر صفا او سترا دیر قیمتی او دیر برکتی من تویی وات ما کسب سپاشی گوره خواه دی که بخلو نکه دی که دو گزاری نکاروان نخلی نا چکمشی استاسو پذلکی خواخ دی اولکی گی امنا اللہوی دغا دو اپو نمور که خواه کدغه نور کینو لن تنالو البر حتا تنفقو مما تحبون نشیر سیده منزل تا تو چیز پس پتا میں ناغیتا نشیر سیده خوا پتشو لاسو جنتنا مزیدار و شاندار دو شاعر ندیم ندیو ریدلی انسان نشتا نشتا ناس نمیلاوی گواری خواه من تویی بات ما کسبتم گواری دیوی انبیاؤ تم ویا ایوها الرسولو کلو من التویی بات وعملو صالحا اے پیغمبرانو صفا و ستر خوراک کوئن و عمل کوئن قبلی گی بام یہ واضح ممتنوئی دین کدا نشتا دے چې الله پرخ کړي د غټو د نری نه ټول یو شان دي مخاطب کړي. کله مثال بیانې چې ول بلد الطيب یخرج نباته باذن رب چې خواګز مکه یې موږ ته خواګز مکه وایي ځکه زموږ تعلق د زمکو سره ډېر دی چې زمکو ستړي شو نو دلته رالو. ملاوی والبلد الطيب یخرج نباته باذن رب چې خواګز مکه یې نو فصل ته وګوره په کتو به نه مړیږي چې دا هوا پلګي او منګز کړي کنه ته وایي چې اخلاق چې دا فرشتو داسې کو یخرج نباتو باذن ربه والذی خبص لا یخرج الا نکدا او کدا سیز مکی لکدا چیزا نو کی کر پکې ګورا ای کی غنم ور بشین کی دیولی ویلی دی دیم دا ویلی چې انسان عمل کې نو صفایا کوا کار کې نو بیا سم کوا چلول مکو کنه دنیا په کارونو کې خلق چلول کوي او د آخرت په کار کې چلول مکو نو هغه خلق په قیامت کې ډیر ذلیلې او ډیر پریشان وي ډیر په بد حال وي چری دنیا کې بس داسې وخت تیر کړي چې وي الله تعالی قبولي منځ یو کو نو الله تعالی قبولي نن څنګه ته چې مارکیټ ته ځینو د دکان ته پوسوم کې درې ته پوسوم کې چې ساحلي داوی ته پوسوم کې سمره سره داوی زګه چې هغه د تخخ کاری هغه د تا ضروری کاری هغه د تا فایدمن کاری او د امنځ او تاسو دا خو زړه چپاله ده د دې تاسو نه کې چیرې امام استاد څنګه دی طبیعت ښه کنه صلات و سلام والا نیچر پڑی ران باندی پیخ نشو دا تپوستا کڑی چرتا و بد دیتا گوری چی جماعت کولی ری رنگونی دی ڈیکوریشن دی یروی دوالدست گلزار مدینہ خلق بدی تباور باد دی نور نگوری چمن پکې څنګه کیږم سنت پیغمبر پکې څنګه دي شته دی او کنه ټول بدعات دي او ټول رسمي رواجی کارونه دي الله زیکا په دې زور لګولې چې زه غواره عمل نقبلو مکه دغسی چتا سو زر کوششونه کان تاسو سره خاریو نکړم نسیس کوم زما جت والله غنی حمید الله وی ځان لکه ستا په کار برازي تبت نسبار زای خوشاله زما ستا عبادت تا جت نشتم زما ساجت تعالی دا یقین نظر غلی چې تاسو سکوما دا ځان لکوما دا ځان له آخرت سهولت ګورم ځکه سورتی روم کې ویلو چې دا مؤمنان چې په دې ځمکه باندې د الله کوم عبادت کوي فلأنفسهم يمهدون دا خو دې ځان له په جنت کې زیونه سموي فرشونه غوړي قالینونه غوړي چتونا جوړی باغونه جوړی نهرونه جوړی فل انفسهم يمهدون ویلو ښکارا نو بس ځان لکول دی نو چې چا دا یقین خاص کړی وي چې دا ځان د پاره کومه کوم کړه په کار به مشي کوم نو کړه نو قیامت کې بیا د سور قومونو په مخ کې رسوای ما نو چې دا تصور دې چای کنه او بیا خامخا تپوس کوي ګرځي وا چې خیر که جماعت لري خو چې دا جماعت چې حق پرستوي او هغه کې د الله د وحدانیت بیان او د پیغمبر د سنت بیان او هغه کې بدعات او رسومات نکيږي تاسې جماعت شته او د الله فضل دې وخت کار دې کشته دی ښه والا جته تپوسو کې کنه ښا چې چا سره دا غمي هغه ویره کلی نو په ګاډي کې بلار شم خو بل زرا لمون فن نه رات چې دا سه عمل نه کړه الله رب العزت وی وسيحبط اعمالهم دا عملونه بوله برباد کوم چې زه سره د خپل عمل غور نه او فکر نه دته دا خپل عمل سپک کاری دا ولي مرګرو ته وی چې خپل جماعت ته ودل تمدا او جماعت نه دی دا خو د کاروبار ځای دی خلکو ځان له ناس ته ځای کتل لري سوک پاکی صدر دے او سوک پاکی ناظم دے او سوک پاکی خزانچی دے او کمیٹی جوڑا شوی دا لکه اسلام آباد کی چیزا فاغوی یرا بس خمند چرتا کول غالی نو داوی تبا کی دعا که منگتا ہوئی خان اولی دا خدای کور ندی ہوئی اچې لارج نه تا ته پته ولګي بیا په خپل تلو باندې پیمانه ښه چې ری ودريږي او شروع کی کنا بیا پوشي چې را داسنګ جماعت او داسنګ خلقو الله د کور دوه ربي عزت یو کړه قران او سنت خداوي چ جمعات ترازین ډیر په خاموشه برازین او قبلی ته مخ کې نه وانه سب کې بکې نه نو خبر عبادت دنیا نه کئم بیا د جمعې پر بخاری کې راضی چې کې اوسړي خپل مارګری ته د جمعې پر ورځ باندې وی چې اوس کو چپشا خطبه ویلی شي فقط لغام غلط کارو که لغو کارو ځان له منس خراب کو دور اجازت نشته ده چې کله خطبه شروع وي ادا صحیح ده چې خاموشي بکار ده لیکن تب بل تنوې چې چپ زکه تعلق وکارو خنو چې دې تعلق ووي رجاله کم بګه دنیا خبرې کوي او تا پوس کئی تینا چی سٹیم دیا نا یا موبائل کی گوری ناغس کارو که دنیا کی خواه تا عبادت خود دم رضیات اہمیت تے او دم رہ تحفظ دے پا دین کے چاگئی که معمولون دے فرق راشی نو دا یر ازا چی اصنا عبادت خراب شی چله رب عزت وی ډیر خلق دی عملونه کړی دي ځانونه کړولې دي او جزان پته مدي چله موږ له دې بدلی راکی یو ځونه راکی یو په لس باندې یو په سل باندې دا ورې دلی دی ښا او حال دا دی چلاوي زبا دا عملونه تا نظر کم وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا الله وی جزو ته نظر وکم کنه ابدلش ولی عمل کې قبولیت په سبحان دی راضی په دې باندې چې هغه کې د الله د وحدانیت اثرې هغه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت رنگی الاخلاص والثواب دا دو خبرې وکړنه هغه الله تقبلیږي سیدا یو په لاس یو په سلا یو الګر داسې عملی چستا پیړو یقین نه ستا په یقین نه چیرې دا خو دور عمل نو هغه وذقه سي الله تقبل شويخه حدیث کې راځي دا ابو داود چې نبی علیہ السلام ناستو داسې یو تن راغی نو آوی السلام علیکم نبی علیہ السلام جواب ورکو چو علیکم السلام ذکالتا محدثین لکی چی دین کے دیر وسعت تھے اگا سرے دیر اجہل چی اگاوی یرا دین گران دے ولی محدثین ویلی چی اوزیتا لستنا شلتنا راشی او یوتن ہوئی چی السلام علیکم اوزی نور و غار اخلاس شوان ولی ٹول بوئی اچی بناس تو کسانو کی یو جواب ورکی چو علیکم السلام نو بس بل تاجت نشتا دین آسان نبی علیہ السلام جواب ورکا ورطیوی چه عشرون چه عشرون لس ثواب اوگتر بل راغی اغوی السلام علیکم ورحمت اللہ نبی علیہ السلام جواب ورکو بیایوی چو عشرون دو شل ثواب ہوگتو دکہ دو سرا بل جملوی بل راگی آوی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی علیہ السلام جواب ورکو چی سلاسون دیر شو ابو داود وی او بل روایت کی راگلی دی چ سلورم راغینو هغه وچ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته نبی علیہ السلام وچ 40 سلویخ شو سم مطلب دا خو یو معمولی عمل دی مخلوق په نظر کې چې پاغي باندې الله دومره دچن ثواب ورکې نو په دې نور بینور کې ولیکن دا شرط ته بګی کنه کی عمل کی حسن ہی عمل کی حسن پر سنت پیدا کی چې نبی علیہ السلام په کومه طریقه کړلې په هغه طریقه باندې کوي چې هغه سکلی دی نو هغه کوي او چې سینه دی کړی نو دا وی نزان ساتي تمرا فکر او تمرا غور کینو هغه عمل قبلیږي اگر کده انسان پر نظر کډیر معلومی معمولی غونتی ښا او دا عملونه صوبته چې جمعه ترازی او صالح بیا وزي نو کم از کم یو شل بدعات یې کړی ښا یو خو سره دغه فکر نه کارخ پیرامخ کې کړان دغه خلک خدا فکر نشته دا خپل صحیح عقیده واړي بیا دا غم ور سره نه چراغ نو سلام اونکو بیا دا غم ور سره نه چراغ او خونو درکاته اونکل د جمعه شکرانه بیا دا غم ور سره نو چراغ نو قبلی ته مخ نه کو ډډه واچو پلپلې مخ کو بیا دا غم ور سره نو نشو خبری شروع کړي بیا دا غم ور سره نو چې خوا کې څوک غته و اسلام علیکم دا بدعت حضرت شیخ تلو عربو ته هلته یو جماعت کې دا کار کېدو. هغه ته وی دا ولي تاسو هم بدعت کوئ؟ ادا بس د ځان خلقو دغه جوړ کړی نو اختر ورځ دغه لاسه کوي چې بیا دا غم ورسره نه چې زیموار شته دی، امام زیموار دی، مؤذن زیموار دی، هغه خپل ډیوټي کوي. نو موږ لنډې په کار چې جماعت کې تنگ شو پناست باندې د الله په کور کې نو ذکر نشته. هغه وخت سوره قیمتي دی چه حدیث کی راضی را لیا و که ناستی نو که پینزمینٹو که لسمینٹو نو تا پا مانزکی صحابی گی دا اللہ پا نزبان دخوا او ملیک دل بخن غاری چه اللہم مغفر لہو اللہم مرحمو یا اللہ پا دا بند باند رحمو که او دا گناو نماب کیم دستا کور تراغ لده دیر پا دب باند ناس ده اگی ولی بخن غاری ابیا چې ودریږي نو یا خدای توبه نیت دا سې کوي چې هغه زه اورې دې شي چې نه مې کړې زړه د خلاص او دا یو به د علامه ابن قیم ډیر شمار لیدي چې اوسړي راځي جمعه ته چې څومره بدعت کوي. دا سې کوي هغه مونږ کوي نو هغه هم دا سې کوي چې تبویگن دی امام دی حضور اللہ اکبر حضور ربنا لکا لحم سمع اللہ یہ لکا دا سکے مانز کی ٹوکی کے دخلے پہ عبادت کی ٹوکی کے نتوا دی مانز پتا میں چلہا ما اخلاص کی اللہ مالا دی بدلی را کی سو سو چندہ عجیبیا د کابل دورانې راو ګرځي او یې دعا وکړي امين توبه دا بوخا وکول کنه خو رجی بسونه ته نه پسینې نه په پردو پسې وکینو او یو شی ده ها دور د تپته نشته سره دینه چې د شپېتو دا ویاو کال خوبای کنا او دې د خپل مانځنه نه خبر چې نبی له سلام دا مون څنګه کړل هغه چې سلام ګرځول دي نو رستي سکړی دي د ته پتا نشته دې ځان له لګیا دي دې پیغمبر سکړي دې خو د پلار نیکو په دین دي دے خود بابا جی او دلالا جی پا دین دے دے خود قاضی سے باو دا مفتی سے باو دا مولا بابا پا دین دے او چه اگه سکلی انو دے اغاسی وی اولی دا اگه نپوی دا ویرو را دا دین دا مولا بابا ندے دا دین دا قاضی سے باو دا مفتی سے باو دا دا خود اللہ دا پیغمبر دین دے چه پیغمبر سکلی دی ناغا با کئیم دا با دینی دا با عبادتی دا با منزی ناغه دا سره ګرځیدلو هغه دا سلا سجد کړیو هغه دا سي امين په زور ویلو ابي په مخ راه کړیو دا را توخه دل تکي نو کني شي خول نو مهرباني وکا دا زيزان لچرته چولي خرسوا غنم خرسوا لوغان خرسوا خدا کار مکو ته د دې لایق نه یې دا استاد زنه دي وزیر الهلق هغه څوک دي چې هغه سنت نه خبري او تل هغه دین نه خبر چی دا مونږ پیغمبر څنګه کړو اول څنګه نیت څنګه کاو بیا سپونه څنګه برابرول بیا هغه نشته مهربانی وکړه مونږ له منځونه مخرب وا ولي په مونږ باندې بنیتی پیدا یې چیرې دی خو دوا نکړه څنګه چل نو بس مونږ لنډ خبردار چې مونږ جمعات ته ثواب لرازو بس مونږ جمعات ته ثواب لرازو ادا ته چې سکه اندی کې ثواب نشته دی کې عذاب دی نو کته عذاب لزینو بل په لزه دا عذاب زینه دی دا مونږ ثواب له جوړ کړی ها دا دی الله تر قیامت پورې دا غی عمل نا پاکو ساتی چی اغی کی عذابی اغی کی بدعاتی اغی کی رسوماتی دا سوال کو چی اللہ چی دا ستاکور دے چی بدی که دا قرآن و سنت خلاف کارو نشی یا اللہ دا غی بلاغان نامو ساتی خواہ چی اغی لہا تروس پوری دا خپل منزن ندی خبر نو اغا نور عبادات خرستو دی کنا اغا با زکاة نس خبری دا روجی نبس خبری دا حج او دا عمری نبس خبری دا حج او عمری دی کنا خواه چی زینوم غوالا لکی اچی بیارا زینوم غوالا لکی لکا دا کما عمرا و حج مبارک شا سلامت شا توبہ توبہ دا عمل یادی اللہ چی بجعلنا و حبا منصورا دا عمل دی دلشو اللہ رب العزت ویلیو اغا خلق چه انکار کئی دا اللہ دا آیات انناو خلاف کئی دا پیغمبر بس دا غی چه حق و تا خخ کار شوی دے لن یذر اللہ شیعان دیکھ ارسو مرشر کیا تو بدعات کئی دا اللہ دین تا نقصان نشی رسولے وَسَيُحْبِتُ أَعْمَالَهُمْ اللہ با دی عملون برباد کیم دیو قیامت کې د عمل ته پوس کې چې ما خدوم را منځونه دوم را روجي دوم را نفلونه ملائک به توي هغه ندي قبول شي هغه ته په سنت نو کړی نو په خپل خوا خالي کړی تا خو د پیغمبر ته پوس نه کاو تا خو د پیغمبر نوم نه غستو تا د پلار نیکو نوم غستو چې لکه وی څنګه کار کړو انو دا دین د الله دین نو اغاستا خپل کار ورسو چی دکلی یغین اغوار ازا قیامت کے بالله اعلانم کئی خوا چی دنیا کی چا زمان بغیر دبل چا عبادت کو دبل چا عزت یہ کو دبل چا خبر ایمان اللہ نوزی دی ورپسی تا اعلان بوشی دمر مخلوق بپاسی سوک پا نور پسی سوک پس پا امی پسی سوک پا شیطان پسی سوک پا بوتان پسی څوک په ملایکو پسې او څوک په پیغمبرانو پسې سلګي دانی په پاتشي په میدان کې ډېر خلک په پاتشي نغیل او ملایک ته بوس کې چې تاسو ستناسي په موږ په رب ته ناسيو نو صرف دا لک خلق دینو وجدار چې وګوره دی وخت کې نه چې عمل کې بالکل صفائی نشتا سنت نشتا بلکه جګړه و سره کوي ها چوله وی نه پویږي چې د کدو پاڼه ویلې وای الله خو پویږي پیغمبر خو پویږي ها نه زه پویږم مونږ ته پویږي مونږ ته میراث پاتې شوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه او دغه صحابهونه چې مونږ پاغي منګول کلګي کو نو کامیاب بشو او کاغه نه ناس ځان له دوه کور کو وخله چا پاور کو ځان خرابو قیامت کې بیا دغه سر رسوایی نو الله رب العزت مونږ دا غي عملون نو ساتي چې ویګه د الله رضا نه ای پیغمبر د سنت رنگ پکې نه ای بلکې هغه کې صرف د دنیا رواج هوا او د مشرانو او د کابرو تابعداري چې هغه داسې کړو هغه د هر چا نه پوي ځه واخر دعوانه